صلی علیک یا رسول اللہ، صلی علیک یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ، بولو صلی علیک یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ، صلی علیک یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ، وسلم علیک، عرش بری پر جلوہ فکر محبوب خدا سبحان اللہ، عرش بری پر جلوہ فکر محبوب خدا سبحان اللہ، ایک بار دعا دیدار جسے سفر